Günaydın. Bugün siyaset, sağlık, ulaşım, iletişim gibi pek çok farklı konuda kampanyalarımız var. İlk kampanyamızın konusu Türkiye'nin Suudi Arabistan yönetimiyle olan ilişkileri. Ayhan Bilgen tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Bilgen talebini şöyle dile getirmiş. Hükümet darbe destekçisi Suudi yönetimiyle ilgili ilişkileri durdursun. Demokrasiden yana olmak, darbelere karşı olmak, iç ve dış politikada tutarlı olmayı gerektirir. Türkiye kamuoyu Mısır'da göstericilere yönelik sert müdahale konusunda duyarlı davranmış, hükümet de bu konuda kimi girişimler başlattığını kamuoyuyla paylaşmıştır. Darbeleri önlemek ve darbecilere destek verilmesine karşı durmak için Suudi Arabistan gibi kimi körfez ülkelerinin yaklaşımları teşhir edilmeli ve tavır koyulmalıdır. Otoriter rejimlerin son bulması ve tüm kültür, kimlik ve inançların özgürce barış içinde yaşayabileceği bir Orta Doğu için tutum almalıyız. Darbeye karşı olmak yetmez, kınamak çare değil diyor Ayhan. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/Mısır darbesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haberimizin konusu temel haklardan biri olan sağlık hakkı. Onur Çilhoros tarafından başlatılan kampanyanın talebi Heybeliada'ya hastane açılması. Kampanyanın muhatabı ise Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu. Arkadaşımız Ali Mert Baltacı 11 Ağustos gecesi bir kaza geçirdi. Adamızda onu götürebileceğimiz hiçbir hastane yoktu. 112 deniz ambulansını aradık, mazotu yokmuş, götüremedi. Polisten askeriyenin yetersiz revine gidelim diye rica ettik, araba kan olurmuş dendi. Biz burada bir hayattan bahsediyoruz. Biz burada 22 yaşında bir çocuğun hayatından bahsederken hastanemiz yıkılıyor, kapatılıyor. Belki de otel yapılıyor. Biz burada 22 yaşında bir çocuğun hayatından bahsederken polislerin arabası kan oluyor. Sırf birileri daha çok para kazansın diye kapatılan hastane yüzünden o artık tek kol ile yaşayacak. Durum böyleyken, bunu bir daha yaşayacağımız kesinken, biz sadece bunun önüne geçmek istiyoruz. Biz burada sadece 22 yaşında bir çocuktan bahsetmiyoruz. Burası ada. Buraya sadece gezmeye gelinmiyor. Biz burada yaşıyoruz ve bizim bir hastanemiz yok. Lütfen bizi görün, bizi duyun. Ali Mert hala yoğun bakımda. O bizi göremiyor, duyamıyor. Fazla bir şey istemiyoruz. Sadece teşekküllü bir hastane istiyoruz diyor Onur ve bunun neresi fazlası diye soruyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/Heybeli Hastanesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haberimiz İstanbul'un en büyük kapalı sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı ile ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Yerebatan Sarnıcı'nın doğallığına sadık kalınması. Kampanyayı başlatan Emine Yılmaz, İstanbul il sınırları içindeki en kıymetli tarihi yapılardan biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın doğallığına sadık kalınması gereklidir diyerek talebini anlatıyor. Yapının estetiğine ve görkemine gölge düşüren kafeteryanın ve kafeterya alanını genişletmek için yapılan platformun kaldırılmasını diliyorum. Yerebatan Sarnıcı'nın ışıklandırma konusunda da tarihi dokuya uygun bir görüntüye kavuşturulması gerekmektedir. Sarnıç içindeki hediyelik eşya ve Osmanlı kostümü standı da kaldırılmalıdır. Yerebatan Sarnıcı'nın 6. yüzyıla uzanan tarihiyle mistik dokusuyla cazip kılınmaya muhtaç bir yapı olmadığı son derece açıktır diyor Emine. Muhatabı İETT Genel Müdürlüğü olan bir kampanya var sırada. Gazi Şehir Parkı Forumu tarafından başlatılan kampanyanın talebi Gazi Mahallesi ve çevresindeki otobüs seferlerinin düzenlenmesi. Ulaşım hakkımız, insanca yaşam hakkımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Gazi Mahallesi ve çevresindeki otobüs seferleri ve beraberinde gelen sorunlar insanca yaşam hakkımızı elimizden almaktadır deniyor. Bu nedenle şu talepler sıralanmış, işe gidiş geliş saatlerindeki seferler mutlaka arttırılmalı ve Gazi Mahallesi'nden daha fazla noktaya ek sefer konmalı. İşe gidiş geliş saatlerinde merkezi yerlere ekspres seferler konmalı. Otobüslerin Gazi Mahallesi'ne girişinde yolcu indirmesinin önüne geçilmeli, mecburi durumlarda mutlaka alternatif yollara ulaşım sağlanmalı. 36L Beşiktaş hattı ve 78C 2 telli hattı gibi hatların Gazi Mahallesi içinden geçebilecekleri yeni bir yol hattı çizilmeli. Mümkün olmadığı takdirde Gazi Mahallesi'nin içerisinden geçecek bu güzergahlara gidecek yeni hatlar konmalı. Ekspres seferlerin fiyatları arttırılmamalı. 36L de dahil olmak üzere konulacak yeni ekspres seferlerin fiyatları normal hatlarla eşit duruma getirilmeli. araçların arızalanması ya da gecikmesi durumunda ana duraklardan kalkacak ek otobüslerin olması sağlanmalı. Araçlar arızalandı ya da trafikten dolayı gecikti gibi bahanelerle halkın mağdur edilmesinin önüne geçilmeli. Taleplerimiz insanca yaşam ve insanca ulaşım hakkımız içindir. En kısa zamanda gerekenin yapılmasını diliyoruz, diyor Gazi Şehir Parkı Forumu. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/gazi-otobüsleri adresinde. Sıradaki kampanyamız Adana'dan Muhammed Tayyip Cankat tarafından başlatılmış. RTÜK Başkanı Profesör Doktor Davut Dursun'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi televizyon reklam sürelerinin aldatıcı olmaması. Diyor ki, herkesin de bildiği üzere çoğu kanal reklamın biteceği süre için ekranın herhangi bir köşesine zaman sayacı koymaktadır. Fakat bu sayaç çoğu zaman aldatıcı olmakta. Örneğin sayaç sıfırlandığında televizyon kanalı kendi programlarından birinin reklamını yapmakta ve o reklam sonrası tekrar özel reklamlara geçilmektedir. Sayaçlar tüm kanallarda zorunlu olmakla beraber aldatıcı olması RTÜK tarafından engellenmelidir, diyor Muhammed. Atamalar. Türkiye'de her meslek grubunda karşılaştığımız ve Change.org kampanyalarına konu olan bir problem, umarız artık bu atamalar meselesi çözümlenir. Günün son kampanyasının konusu da orman mühendislerinin atanması. Mustafa Göksu tarafından başlatılmış, muhatabı ise Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Talebi ise 2013 Kasım ve 2014 Haziran atamasında en az 1000 orman mühendisi için kadro açılması. Çok geç olmadan ormanlarımızı koruyalım ve ormanlarımızı bu alanda 4 yıl eğitim almış orman mühendislerinin idaresine bırakalım. Ayrıca unutmayalım ki insan var olduğu ilk günden bu yana kendisine yaşam veren her şeyi doğadan aldı. Bugün cismen doğadan kopuk yaşadığımız şehirlerde bile hayat tümüyle doğadan besleniyor. Soluduğumuz temiz havayı, yediğimiz her lokmayı ve içtiğimiz her yudum suyu doğa sessizce bizim için üretiyor. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz çağda insan doğanın yaşamı için ne kadar önemli olduğunu unuttu ve onu tarihte hiç görülmemiş bir hızla yok ediyor. Bu nedenle binlerce canlı türü, ormanlar, nehirler, bozkırlar, su varlığı, mevsimler, sonuç olarak insanın kendi geleceği tehlikesi altında. Doğanın yaşaması için harekete geçmek artık bir insan için nefes alıp vermek kadar önemli, diyor. Doğa iyiyse biz de iyiyiz, diyor ve bu yüzden atama bekleyen orman mühendislerine KPSS 2013 Kasım ve 2014 Haziran atamalarında en az 1000 kadro istiyoruz, diyor Mustafa. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/orman-mühendisi-atamaları adresinde. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.